Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsanin yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Allah nasip ederse Mesailül Cahiliye adlı Risale'nin, Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın yazmış olduğu Risale'nin 36. Cahiliye ait özelliğini şerh etmekle dersimize devam edeceğiz inşallah. Es-Sadisetu ve-Selâthûn 36. Cahiliye'nin özelliği, şirk ehlinin özelliği ve vasfı. Mesebbetü'd-Dahri vakte, zamana insanoğlunun sövmesidir diyor. Kekavlihim şöyle söylemeleri gibi. وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ Bizi zamandan başka bir şey helak etmez. Câsiye suresi 24. ayet-i kerimeye getirmiş. Ve 36. özelliği burada şeyh tamamlamış. Şimdi burada Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın ayeti kerimede belirttiği zamandan başkası bizi helak etmez sözcüğü kafirlerden dirilişi inkar eden taifenin sözüdür. Geçen hafta buna değinmiştim. Bu çok azdır insanlar arasında bu küfür çeşidi. Bu yüzden ateistlere dehri denmiştir. Çünkü ateistler zamanla yok olacaklarına inandıkları için, Arapça dehir de zaman manasına geldiği için ateistlere dehri denmiştir. Ulema tarafından bu ıstılah kullanılmıştır. Ve Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu tarz kafirlerin azgınlıkları, günahları sebebiyle Allah'ın onların kalplerine mühür vurduğunu, kulaklarına ağırlık indirdiğini, gözlerine bir perde indirdiğini anlattıktan sonra onların sözlerini bu Câsiye 24'te şöyle naklediyor. وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا Dediler ki bizim dünya hayatımızdan başka hayatımız yoktur. نَمُوتُ وَنَحْيَا Ölürüz, diriliriz. Yani böyle gelmiş, böyle gider manasında söylediler. وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ Bizi zamandan başkası helak etmez dediler. Şimdi burada Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın 36. özellik olarak insanın zamana sönmesi diye açtığı baptaki asıl hücceti, asıl delili kendisinin zikretmediği ama Alusi'nin şerhe eklediği şu hadis-i şeriftir kardeşler. İmam Müslim'in sahihinde tahric ettiği hadis-i şerifte diyor ki لَا يَسُبَّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ Sizden kimse zamana sövmesin. فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ Şüphesiz Allah zamandır. Yani burada tabi hadisin algılanması noktasında şarihler çok izahlar getirmiş. Şimdi onu anlatacağım inşallah. Yalnız aynı manada başka rivayetler de var. Onları da nakledeyim. Mesela Ebu Davud'un ve Hakim'in gene rivayet ettiği قال الله عز وجل Allah subhanahu ve teala dedi ki يُعْذِينِ بَنِي آدَمْ Ademoğlu ne yapar? Bana eza eder. يَكُولْ der ki يَا خَيْبَتَ الدَّهْرِ فَلَا يَكُولْ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَتَ الدَّهْرِ Ey zamanın işte, yani bu bir küfür, hakaret şeyi, kahrolası felek gibi mesela. Hani insanlar böyle kullanır ya, ah işte kader, şöyle kader mesela. Yani zaman, kader, felek, bunlar hep Allah'ın takdir ettiği şeylerdir. Diyor ki Nebi Sassam, sakın sizden biri böyle söylemesin. Özür dilerim. Hadis-i şerifte, hadis-i kutsi'de Allah subhanahu ve teala söylüyor. فَاِنِّ اَنَ الدَّهْرُ Şüphesiz ben zamanım. اُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ Ben onun gecesini ve gündüzünü değiştiririm. Yani bunu takdir eden alemlerin Rabbi Allah subhanahu ve teala'dır. Gene Hakim sahihinde tahric etmiş. Diyor ki يَكُولُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah subhanahu ve teala dedi ki gene hadis-i kutsi naklediyor. اِسْتَقْرَدْتُ عَبْدِ فَلَمْ يُقْرِدْنِي Ben kuluma borç verdim ama kulum bana borç vermedi. وَشَتَمَنِي عَبْدِي وَهُوَ لَا يَدْرِي Kulum da farkında olmadan, bilmeden bana sövdü. وَيَقُولْ وَدَهْرَاهُ وَاَنَ الدَّهْرُ Yani bu bir deyim tekrardan Araplarda. Yani az önce söyledim. Ben şimdi tam karşılığını veremiyorum. Çünkü bu deyimlerin Türkçe'de karşılığı yok. Kahrolasıca felek haşa, işte kader, zalim kader, buna benzer sövme ifadeleri bunlar. Buna benzer sövme ifadeleri. Gene Beyhaki'nin rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki وَلَا تَسِبُّ الدَّهْرَ Zamana sövmeyin. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki enel eyyamu vel leyali uceddiduha. Ben günlerim ve gecelerim, onları yenilerim. Ve ubliha ve ati bi mulukin ba'de muluk. Yani ben onların her birinin ardından, mülklerin ardından mülkler getiririm diye Allah subhanahu wa ta'ala hadis-i kudsi'de söyledi. Şimdi bu ve buna benzer genel naslar, güzel kardeşlerim, bunlarda irade edilen manalar vardır. Ben zamanım, ben işte geceyim, gündüzüm gibi Allah subhanahu wa ta'ala'nın hadis-i kudsilerde kullandığı ifade, yani ben onu takdir edenim, ben onu insanlara takdir edenim, yani insan benim yarattığıma, yani insan benim takdir ettiğime sövmekle aslında bana sövmüştür demektir bu. Yani bu zaten vardır. Yani düşünün ki insanların örfünde siz bir iş yapmışsınız. Yaptığınız iş, ortaya çıkan şey biri tarafından sövülüyor. Biri tarafından hakaret ediliyor. Biri tarafından aşağılanıyor. Bu aşağılama, hakaret ve sövme bu şey üzerinden onu yapanadır aslında. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da bunu anlatmaya çalışıyor. Yani Ademoğlu kadere küfretmeden önce, feleğe küfretmeden önce bu tarz cahili sözlerle, lafızlarla önce onu takdir eden Allah'ı hatırla. Çünkü o benim, ben takdir ettim diyor. Dolayısıyla da ona sövmen bana sövmendir diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bakın buna benzer ifadeler var. Bak ben kuluma borç verdim, o bana borç vermedi diyor, öyle mi? Hatta şu ayeti kerime indiği zaman مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ اَدْعَافًا كَثِيرًا. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah yaptığı o infakı, verdiği o borcu kat kat arttırıp ona geri versin. Yahudiler dediler ki نَحْنُ اَغْنِيَا وَاللّٰهُ fakir. Biz dediler zenginiz, Allah fakirdir dediler Yahudiler. Allah diyor غُلَّ تَيْدِيهِمْ. Elleri onların bağlansın, lanet olsun onlara. Asıl eli kapalı olan, asıl cimri olan onlardılar. Allah bana borç verin derken borcu ihtiyacı olduğundan değil. Sen vereceksin, Allah da misliyle kat kat arttırıp sana verecek. Allah'ın dinine, Allah'ın dininin maslahatına, Allah Azze ve Celle'nin bu Resullerle gönderdiği davetin yayılması adına sen malını infak edeceksin ki Allah da sana versin. Mesela başka hadis-i şerifte diyor ki, kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki ben hasta oldum, sen beni ziyaret etmedin ey Ademoğlu. Allah hasta olur mu haşa? Olmaz. Kastettiği ne? Zaten soruyor kul. Ya Rabbi nasıl hasta oldun? Falan benim kulum hasta olmuştu. Sen onu ziyaret etmedin hasta olduğunda. Onu ziyaret etmemekle beni ziyaret etmedin. Yani zamana sövmekle, hani dedik ya bir şeyi takdir eden, bir şeyi yapana sövmek, onu aslında bir şeye sövmek aslında onu yapana sövmektir. Aynı mantaliteyle Allah Azze ve Celle kendisine kul olan, kendisine hakkıyla ibadet eden bir kulunu ziyaret etmeyeni kendini ibadet etmemiş sayıyor. Anlaşıldı mı? Bu yüzden hatta Kitab-ı Tevhid'de Muhammed bin Abdülvahhab Kitab-ı Tevhid isimli kitabında da başlık açmıştır. Zamana sövmenin nehyedilmesi babı diye. Orada bu hadisleri uzun uzadıya da kendisi getirmiştir şeyhin. Allah şeyha rahmet etsin diyoruz. Bu dediğimiz gibi geçen hafta üzerine uzun durduğumuz için çok tekrar tekrar konuşacağımız bir mesele değil. Dehrilerin, ateistlerin şüpheleri ve küfürleri birçok zaman diliminde zayıf, güçsüz ve cılız bir halde olmuş. İnsanların çoğu ne yapmamışlar? İltica etmemişler bunlara. Es-sabi'atu ve's-selasun. 37. özellik. İdafetu ni'amillahi ila gayrihi. Allah'ın nimetini Allah'tan başkalarına izafe etmeleridir. Allah'ın nimetini Allah'tan başkalarına izafe etmeleridir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرْهُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın nimetini bilirler de sonra onlara körlük ederler. Şüphesiz onların çoğu kafir olan bir kavimdir diyor Allah azze ve celle subhanahu wa ta'ala Nahl suresi 83. ayeti kerimede. Şimdi biz 81'den burada şeyh sadece bu ayeti getirdi ve 37. özelliği burada tamamladı. Biz şimdi ayetin 2 ayet gerisine gideceğiz. 81, 82 ve 83'ü okuyup burada gene neyi kastetmeye çalıştığını, cahiliyenin hangi özelliğinden bahsettiğini anlatmaya çalışacağız. Allah ayeti kerimede diyor ki bu 81. ayeti kerimede Nahl suresinde. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلًا تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ Allah Azze ve Celle size dağlar, o dağlarla beraber korunup saklanacağınız mağaralar, oyuklar, taşlar, bu gibi yani yeryüzünde var olan gücümüzü koruyacağımız, orada saklanacağımız, yaşayabileceğimiz şeyler yarattığından bahsediyor. كَذَلِكَ يُتِمْ يَنِعْمَتَهُ İşte Allah nimetini böyle tamamlar. Aleykum sizin üzerinize لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ Umulur ki bu nimeti görür de teslim olursunuz. Umulur ki bu nimeti görür de teslim olursunuz. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirseniz, yüz çevirirseler فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ الْمُب۪ينَ Sana düşen apaçık bir tebliğdir, başka bir şey değildir. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ Onlar Allah'ın nimetini bilirler. ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرْهُمُ الْكَافِرُونَ Sonra da onu inkar ederler, onların çoğu kafirdiler. Bakın Nahl suresi 81. ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teala'nın biz size nimetimizi böyle tamamlarız, umulur ki şükredersiniz ifadesinden biz kullar şunu anlamamız lazım. Biliyorsunuz fıtratın gereği olarak Allah azze ve celle'nin bizi yarattığı yaratılış gereği olarak bize iyilik yapana sevgi beslemek, hürmette bulunup ona ihtiram etmek gibi bir fıtratımız vardır bizim. Bu bizim fıtratımızda var olan şeydir. Allah bizi bu fıtrat üzere yaratmıştır subhanahu ve teala. Hatta insanların sözleri vardır ki derler iyilik yap çünkü insanoğlu iyiliğin kölesidir. Yani bir iyilik yaparsın bir insana o iyilik sebebiyle tabi zalim değilse, tabi nankör değilse, tabi hain değilse, fıtratını bozmamışsa İyiliğe karşı bir teşekkür etmesi gerekir. Öyle değil mi? İyiliğin zilletini, zelilliğini o iyiliği veren makama karşı görmesi gerekir. Allah Azze ve Celle de bize nimetler vermiş. Kitabında bu nimetlerini sayıyor. Bak bu nimetleri görün ve Rabbinize teslim olun. Bu nimetlerin, bu iyiliklerin şükrünü, teşekkürünü yerine getirin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Çünkü insan önce biliyorsunuz şükrün mertebeleri var değil mi? Şükrün ilk mertebesi nedir? Allah'ın nimetini kulun bilmesidir. Allah'ın nimetini kulun bilmesidir. Allah bana gençlik vermiş, elhamdülillah. Allah bana zeka vermiş, elhamdülillah. Kul bunu hep kendinde düşünecek. Allah bana ne vermiş? Güzel mal vermiş, elhamdülillah. Allah bana ne vermiş? İlim vermiş, elhamdülillah. Allah bana ne vermişse... Allah bana evlat vermiş, Allah bana eş vermiş, Allah bana ev vermiş, Allah bana vermiş de vermiş. Sağlık vermiş ya hiçbir şey yoksa, öyle mi? Sağlık vermiş, hastalıktan afiyette kılmış, beladan, musibetten afiyette kılmış. İnsan Allah'ın nimetini bilecek ki şükrün birinci mertebesi gerçekleşsin. Şükrün ikinci mertebesi kulun bunu itiraf etmesidir. Bildi, bilmek nereye namelidir? Kalbin. Kalp bildi. Allah bu nimeti verdi. Şükrün birinci kademesi. İkinci kademesi ne var orada? İtiraf var. Biz bunu nerede görüyoruz? Seyyidül İstiğfar'da görüyoruz. Nedir Seyyidül İstiğfar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste kim bu duayı geceye ulaştığında yapar, o gece ölürse cennete girer. Kim sabahladığında bu duayı ihlasla yapar, ölürse o gün cennete girer diyor. Nedir o? Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni. Allah'ım sen benim Rabbimsin, beni yarattın. وَاَنَ عَبْدُكُ وَاَنَ عَلَى اَحْدِكُ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَاتُ اَبُوْ لَكَ بِنِعَمَتِكَ عَلَيَّ Allah'ım ben sana verdiğim söz, ahit ve vaat üzerineyim gücüm yettiğim kadar. Senden korkabildiğim kadar. Ben vaadim ve ahdim üzereyim. Sonra diyor ki devamında اَبُوْ لَكَ بِنِعَمَتِكَ عَلَيَّ Ben senin benim üzerimdeki nimetini İkrar ediyorum, itiraf ediyorum. Şükrün ikinci mertebesidir. Allah Resulü birçok duasında Rabbinin nimetlerini tek tek saymıştır, itiraf etmiştir. Tövbenin şartı içinde bir şarttır gene bu aynı şekilde. Bu şükrün ikinci mertebesi, itiraf. Üçüncü mertebesi de artık itaat. Zaten o malum maruf olan herkesin bildiği şey. Peki burada bu cahiliyenin özelliği nedir kardeşler? Onlar Allah'ın nimetini bilirler de ne yaparlar onu? Allah'tan başkasına ne yaparlar? Nispet ederler. Mesela burada İbn-i Cerir et-Taberi tefsirinde bu ayeti kerimeyi, Nahl suresi 81, 82 ve 83. ayeti kerimeleri tefsir ederken Mücahid'den şu görüşü naklediyor. Ennehu kal, Mücahit dedi ki inkaruhum iyyaha kavluhum, onların inkarları şu sözleriydi. Varithnaha min abaina, biz babalarımızdan bunları miras aldık diyorlardı. Tamam, babandan miras aldın da o babayı sana takdir eden kim? Allah. O malı sana takdir eden kim? Allah. Yani sana gelen o nimeti takdir eden alemlerin Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Gene Taberi tefsirinde Avd İbni Abdullah'tan naklediyor. Ennehu kal, dedi ki müşriklerin, o cahiliye ehlinin, küfür ehlinin inkarları şöyle demeleriydi. En yekûle racul lev la fulânu esâbeni kezâ ve kezâ, falan olmasaydı bana şu isabet ederdi, bu isabet ederdi demesidir. Ve lev la fulânu lem usib kezâ ve kezâ, falan olmasaydı bana şu ve bu isabet etmezdi sözüdür. Oysa ki sana isabet eden ve etmeyen şeyler Allah'ın takdirindedir, Allah'ın kaderindedir. Yoksa falanın veya filanın hürmetine değildir. Allah Azze ve Celle takdir etmiştir ve bunu itiraf etmemizi ister Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle. Tabi bunun günümüz cahili ehlinde, ki biliyorsunuz biz her zaman cahiliyenin vasıflarını ve özelliklerini anlatırken günümüz cahili ehliyle de benzer ortaklıklarını, benzer vasıflarını ortaya koyuyoruz. Değil mi? Bugünküler kimin, hangi noktada Allah'ın nimetini Allah'tan başkasına nispet ediyorlar? Mesela sen olmasaydın diye meşhur reklamları var değil mi? Atatürk'ü övüyorlar. Sen olmasaydın biz yok olurduk. Sanki bizim varlığımız adamın varlığına bağlı. Bizim varlığımız Allah'ın dilemesine bağlı kardeşim. Kimse kendini nimetten saymasın. Adam biri sen olmasaydın da olurduk diye ilan verdi diye ortalık birbirine karıştı. Tabii ki o olmasaydı da olacaktık. Allah diledi. Ama müşrikler hiçbir asırda değişmiyorlar. Adam varlığı gibi Allah'ın ona takdir ettiği nimetini kendi putu Atatürk'e nispet ediyor. Cahili ehli hiçbir zaman değişmiyorlar. Her zaman aynılar. Biraz şekilleri, taptıkları değişiyor. Tipleri değişiyor. Vakti zamanı değişiyor ama söyledikleri şey, yaptıkları şey, gittikleri yol hepsi aynı. Hiçbirinde en ufak bir değişiklik söz konusu değil kardeşlerim. Dolayısıyla bu cahiliye ehlinin vasıflarından bunun açık bir örneği daha var. Gene Vakıa suresinde 81 ve 82. ayet-i kerimelerde Allah subhanahu ve teala söylüyor. وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Yani siz rızkınızı kılıyorsunuz yalanlamayla, başkasına nispet ediyorsunuz rızkınızı. Şimdi bu ayet-i kerimenin tefsirinde de gene bazı hadisler getirmişler. Meşhur bir kıssa var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ordusuyla beraber sefere çıktığı zaman, seferde iken geceliğin yatıyorlar, sabah kalktıklarında yağmur yağıyor. Sabah kalktıklarında yağmur yağınca, bu ayetin tefsirinde naklediliyor bu kıssa. Diyor ki bazıları, mutirne binev'i keze, şu yıldız sebebiyle yağmur yağdı, şunun sebebiyle yağmur indi. Aralarında konuşuyorlar. Ve İbn Abbas diyor ki, o kıssayı kendisi anlatıyor. Mutiran nasu ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kıssa peygamberin döneminde olduğunda, yağmur yağdığında, fakal aleyhissalatu vesselam, peygamberimiz dedi ki, asbaha minen nasi şakirun ve minhum kafirun. İnsanlardan bir kısmı mümin sabahladılar, bir kısmı kafir sabahladılar. Galu, dediler ki hadi rahmetun vada'aha Allah, bu Allah'ın bize koyduğu rahmettir, takdir ettiği rahmettir dedi bir kısım. Ve kale ba'duhum, bazıları da dediler ki laqad sadaqa nev'u keza, şu yıldız sebebiyle bize yağmur yağdı dediler. Fakale nezelet hazil ayet, bu ayet indi diyor. Vakıa suresi 82. ayet-i kerimeyi okuyor. Bu tecalûne rizkakum ennekum tukezzibun, rızkınızı başka şeylerde kılıyorsunuz ve yalanlıyorsunuz ifadesini ortaya koydum. Şimdi bakın bu kıssada bir kısmının kafir, bir kısmının mümin olmasının sebebi, güzel kardeşlerim, insanların Allah'ın nimetini yıldıza, gök olaylarına nispet etmesidir. Yağmur Allah'ın yeryüzüne indirdiği rahmetidir. Müşriklerin her zaman dedik ki inançları çelişki içerisindedir. Yağmur yağdığı zaman bulut indirmiştir, yıldız indirmiştir, Yok işte elektronlar, nötronlar, şunlar bunlar bir araya gelmiş de sıcak hava, soğuk hava ile bilmem kaçıncı kilometrede göğün bilmem kaçıncı mertebesinde bir araya gelmiş, bulut olmuş, bulut da yoğunlaşmış, buharlaşınca suya dönüşmüş, yağmur inmiş. Bunun gibi Allah'ın rahmetini bağladıkları, Allah'a değil de sebeplere nispet ettikleri konuşmalar duyarsınız. Ama Allah yağmuru kesti mi, yeryüzüne kuraklık gönderdi mi, laik devletin bile, barajlarda su bitince laik dinsiz devletin bile imamlarını, paralı askerlerini yağmur duasına gönderdiğini görüyorsunuz. Yani şirk ehlinin, cahiliye ehlinin hayatı her zaman çelişki içerisindedir. Yaptıkları, ettikleri, inandıkları şeyler her zaman tutarsızlık içerisindedir. Hiçbir zaman hiçbiri birbirini tutmaz. Dolayısıyla burada tabii hadisi şöyle algılamak lazım. Hadiste diyor ki bir kısmı kafir, bir kısmı Müslüman oldu. Yani bir adam derse ki işte şu yıldız sebebiyle, vesilesiyle yağmur indi, bu küçük şirk babındandır. İslam ıstılahında, şeriatın ıstılahında bu küçük şirk babındandır, büyük şirk babından değildir. Adamı kafir yapmaz. Ama insan itikat ederse ki o yıldız olmadan, o yıldız olmadan yağmur inmez. Yağmur inmesinin temel kaynağı, masları, sebebi o yıldızdır. Bu büyük şirk koşan bir kafirdir. Yani bazı buna benzer durumlar vardır ki bunlar kişinin itikadına, kastına bağlıdır. Bunun küçük veya büyük şirk olması. Mesela Zat-ı Envat kıssası vardır. Meşhur hadis-i şeriflerde var olan. Teberrük meselesidir. İnsan bir şeyden bereket umar. Bereket umar Zat-ı Envat'taki gibi. Dediler ki icallene Zat-ı Envat. Bize de ey Allah'ın Resulü bir Zat-ı Envat kıl dediler. Peygamber de dedi ki kultüm kema kalet benu İsrail. Beni İsrail'in dediği gibi dediniz. Onlar da ne demişlerdi? İcallena ilahen kema lehum aliha. Onların ilahları olduğu gibi sen bize de ilahlar kıl. Onların ilahları olduğu gibi bize ilahlar kıl. Peygamber bundan bunu kıyas etti birbirine. Oysa ki baktığınızda Zat-ı Envat'ta talep ettikleri, bereket bekledikleri şey zahatti zatında büyük şirk değil, küçük şirktir. Niye? Ağacın kendisi fayda veriyor diye itikat ederse bir adam ağaca ibadet etmiş olur. Ama itikat eder ve inanırsa ağaç haddi zatında adama fayda vermez. Allah onu bereketli kıldığı için o bereketten insan bereket görür. Bu da iki sınıfa ayrılır. Eğer gerçekten şeriat o bereketli zannettiği şeye bereketli demişse doğru ibadet etmiş olur. Mübah olanı yapmış olur. Şeriata itaat etmiş olur. Nere gibi? Arafat gibi. Orayı mübarek kılan kim? Allah ve Resulü. Kabe gibi. Ya taşın ne bereketi olur? Ama Allah mübarek dediyse mübarektir kardeşim. Benim için ikisi de taş. Doğru mu? Ama Allah Azze ve Celle onu mübarek kılmış. Ya da ikinci şekli Allah'ın ve Resulünün bereketli kılmadığı insanların akıl ve hevalarından uydurdukları olur. Kabirler, türbeler, salihlerin yatırları bilmem şunları bunları anlatabildim mi? Bu tarz Allah'ın ve Resulünün bereketli kılmadı veya adam şeyhinin abdest suyunu, şeyhinin elbisesini, şeyhinin bilmem neyini, öyle mi? Her şeyini kıymetli kılıyor. Bu eğer onun haddi zatında ona fayda veremeyeceğine itikat ederek yapılırsa bidattır, küçük şirktir, şirkin kapısını açmıştır. Artık kişinin inancına, itikadına göre de bu neye varır? Büyük şirke varır ve sahibini dinden çıkartır. Tabii bu meseleler dediğim gibi büyük şirkin ve küçük şirkin sınırları noktasında alimlerin konuştuğu, uzun uzun tartıştığı ve üzerine uzun araştırmaların yapılması gereken meselelerdir. Bunlar önemli hassas meseleler. Çünkü birçok insan küçük şirkle büyük şirki birbirine karışmıştır. Ya tekfirciliğe sapmıştır ya da ircaya, cehmiyeliğe sapmıştır. Oysa ki ehli sünnet vel cemaat küfrün itikat, küfrü iki tane ana temel başlarmış. Şimdi birazdan küfrün çeşitleri de gelecek cahiliye ehlinin. İki tane temel başlığa ayırmıştır. İtikadi küfürdür, kişiyi dinden çıkartır her şekli. İtikadi küfürün her şekli kişiyi dinden çıkartır. Ameli küfür vardır, ikinci şekli. Ameli küfür de ikiye ayrılır. Dinden çıkartan ameli küfür, dinden çıkarmayan ameli küfürdür. Dinden çıkartan ameli küfür, şer'i ıstılahta alimlerin beyan ettiği, arz ettiği, puta secde etmek gibi, mushaf yakmak gibi, Kur'an yakmak gibi, Kur'an'ı çöplüğün pisliğin içerisine atmak gibi ameller haddi zatında neye itikat ederse etsin, ister helal görsün, ister haram, ister şirk desin, ister demesin fark etmez. Kim bu ameli işlerse işlesin, hangi itikat üzere olursa olsun sahibini dinden çıkartır. Öyle ameli küfürler vardır ki orada kişiyi dinden çıkarması o ameli küfrün neye bağlıdır? İtikada bağlıdır. İşte bu şu yıldız yağmur yağdırdı. Onun vesilesi, yani şu yıldızın vesilesiyle yağmur yağdı. İşte bu ağacın vesilesiyle bereket geldi gibi inançlar. Bunlar bu bahsettiğim ikinci sınıfa girer. İtikada göre şekli değişir bu küfrü olan amellerin. Ama bunlara şeriat genel olarak küfür lafzını ne yapmıştır kardeşlerim? İtlak etmiştir. Thaminatu ve thalathun, 38. özelliği, cahiliye ehlinin 38. vasfı. El-kufru bi ayatillahi. Allah'ın ayetlerine küfretmelerdir. Şimdi bakın bu kadar, yani sadece bunu yazmış. Devamını şimdi biz dolduracağız. Şerhini, açıklamasını, izahını inşallah biz yapacağız. Allah nasip ederse. Şimdi bakın, hiçbir ahmak ve aptal insan, yani onları topladığınız zaman, ahmak ve aptal insanları kenara koyduğunuz zaman, insanların geneli, ekseriyeti kesinlikle ne yapmazlar? Açıktan Allah'ın ve Resulünün sözlerine sövmezler, küfretmezler. Küfür şer'i bir ıstılahtır. Küfür şer'i bir ıstılahtır. Birçok çeşidi vardır. Mesela cehalet küfrün bir çeşididir. Cehalet küfrün bir çeşididir. Hafız Ahmet el-Hakemi İslam Akaidi kitabında küfrün çeşitlerini sayarken bir başlıkta cehalet diye atmış ve altına cehaletin küfür olduğunu söylemiş. Başka bir şey, inkar ayrı bir küfürdür mesela. Alay etmek ayrı bir küfürdür. Bunun gibi nifak ayrı bir küfür çeşididir. Yani birçok küfrün çeşidi vardır, farklılığı vardır. İnsanın Allah'ın ayetlerine küfretmesi bu küfrün çeşitlerinin tahakkuk edip tezahür etmesiyle ancak gerçekleşebilir, ortaya çıkabilir. Diyor ki Alusi, birçok nas vardır ki Kur'an'da buna delalet eder. Mesela Allah'ın şu sözü gibi diyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. Onlar Rablerinin ayetlerine küfrettiler. وَلِقَائِهِ onunla karşılaşmaya. فَحَبِطَتْ عَامَالُهُمْ. Yaptıkları güzel amellerin hepsi de boşa gitti. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. Biz onlara kıyamet günü terazi koymayız. Yani adam Allah'ın ayetine küfretmekle beraber namaz kıldıysa, oruç tuttuysa, zekat verdiyse, hacca gittiyse ama beraberinde Allah'ın ayetine küfür varsa Allah diyor ki biz ona terazi koymayacağız. Bu amellerin hiçbirisinde terazide ağırlığını, karşılığını bulamayacak. Nasıl olur peki küfrün çeşidi? Adam der ki ben Kur'an'ı kabul ediyorum vesaire ama ya bu devirde de el kesilir mi? Oysa ki Allah ayeti kerimede diyor ki وَالسَّارِكُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَى اِدْيَهُمَا. Hırsız erkek ve kadının elini kesin, doğru mu? İnsanın mücerret bu sözü söylemesi Allah'ın ayetine küfür etmesidir. Yoksa küfür ananı, avradını, gelmişini, geçmişini diye bizim halkın tabirinde, ıstılahında olduğu gibi birine hakaret etmek değildir. Şer'i ıstılahta küfür bir şeyi inkar etmektir. Allah bir şeyi ispat etmiş. Resulü bir hükmü ispat etmiş. Şeriatta bir hükmü, insan bunu inkar edecek bir söz sarf ederse, bir harekette bulunursa ona küfür etmiş olur. Dolayısıyla salih ameli varsa da Allah hepsini yerle bir eder. Ve ayet-i kerimenin devamında diyor ki ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُوا. Küfredip nankörlük ettikleri için onların cezası cehennemdir. وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَرُسُلِي هُزُوَا. Onlar benim ayetlerimi ve resullerimi alay konusu ettiler diyor. Onlar benim ayetlerimi ve onlar benim elçilerimi alay konusu, oyuncak ettiler kendilerine. Bugün etmiyorlar mı? Cahiliyenin bu ehli yok mu? Bakın televizyon programlarının ekseriyetine. Allah'la, Resulü'yle alay var. Yeni çekilen filmlere bakın. Reklamlarını yapıyorlar billboardlarda. Şöyle hep işte imam var. İmamın saçmalıkları var. Onun üzerinden dinle, dinin şiarlarıyla alay var. Dinin şiarlarıyla alay var her konuda. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala dinini oyuncak olarak göndermemiş. Bir gün akrabamdan bir tanesini ziyaret ettim. Beni çok seviyorlar. Yani ben onlara kafir de desem, müşrik de desem, siz putperestsiniz, gelin Müslüman olun da desem, inşallah yakında Müslüman olacağız diyen çocuklar. Ayağını kırmış, alçıya alınmış. Alçıya biliyorsunuz imza atmak bizim Türklerin garip örflerinden bir tanesidir. İsim yazarız, imza atarız. Bizim garipliklerimizdendir. Bir tanesi de imza atmış. Cehennem bilmem şu bu bir şey yazmış oraya ama aklınca espri yapıyor. sivri zeka. Ben onu görünce okudum, ister istemez gözüm çarptı. Bu ne dedim? Dediler falan yazdı. Altında da ismi yazıyor. Oğlum sen dedim cehenneme oyuncak mı zannediyorsun? Aptal herif. Normalde çok yani güldüğümüz, şakalaştığımız çok böyle rahat, güzel bir ortam. Anlatabildim mi? Öyle bir ortamda bir anda bir kasvet beni sardı. Allah'a olan hürmetimden, Allah'a olan imanımdan, ayetlerine olan saygımdan, edebimden. İnanın Allah şahit kıpkırmızı oldum. Öfkeden rengim değişti. Suratım karardı. Dedim siz cehennem oyuncak mı zannediyorsunuz? Şimdi düşünsene hepimizin güldüğü bir ortamda biri. Ne gülüyorsun lan diye böyle ters bir tavırla takınsa herkesin bir anda morali bozulur. Doğru mu? Yaşamışızdır çok defa. Böyle durumlar insanların moralini oldukça bozar. Böyle bir tepkiyle karşısına çıkınca hemen silmeye kalktılar. Anladılar. Şimdi onu ona iten şey Allah'a ve Resulüne karşı olan küfrü. Niye bir Müslüman onu yazmıyor oraya? Çünkü kalbinde Allah'a iman, Allah'a karşı zillet, Allah'a karşı bir boyun eğmek var. Çünkü cahiliye ehlinin vasfı Allah ve Resulünün ayetlerini eğlence edinmek, alay almak. Allah ayet-i kerimede başka Kehf suresinde 103 ve 105. ayet-i kerimeye kadar diyor ki قُلْ هَلْ نُنَبِّيَكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ عَمَالًا De ki size ameller bakımından hüsrana uğrayacakları haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ سُنْعَ Onlar ki dünya hayatının koşturmacasının onları saptırdığı, azdırdığı, buna rağmen de kendilerini hak ve hidayet üzere gördükleri, kendilerini güzel yapıyor zannettikleri olan kimselerdir. Bunlar cehaletle beraber, taklitle beraber haktan ve imandan sapan, küfre düşen, şirke düşen insanların misalidir. Onlar iyilik yaptıklarını zannetmiştir, zekat vermekle, sadaka vermekle ama Allah bütün amellerini boşa çıkarmıştır. Çünkü şirk bütün amelleri ne yapar kardeşlerim? Yok eder. وَلَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah Azze ve Celle diyor ki eğer Allah'a ortak koşarsan Allah bütün amellerini boşa götürür. Burada tehdit, hitap kime? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi bugün öyle insanlar göreceksiniz ki Allah peygamberi tehdit etmiş, şirk koştuğunda amelin boşa gider. Bugün insanlar çıkıyorlar başka insanları kurtarmak için diyorlar ki bu adam şirk koşuyor ama Allah bunu affedecek. Amellerinin karşılığını alacak. Cennetle hayırla. Allah böyle bir din anlattı mı? O Kur'an'da yazmıyor. O insanların akılla ve havayla iddia ettikleri, ortaya attığı batıllardan bir tanesidir kardeşlerim. Burada kalacağım çünkü yani bir sonra getirdiği özellik farklı bir kapıyı açacak sonrakilerle beraber. Orada uzun uzun izah ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ